राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुनी है कि परमात्मा है, इतना मात्र मानना भी बहुत लाभदायक है। परमात्मा है, दूसरी बात कि परमात्मा मिलते हैं, ये हो गया विश्वास के ऊपर, मिला करते हैं भगवान, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि मेरे को मिल सकते हैं तो बहुत लाभ हो, तो मेरे को मिल सकते हैं भगवान, ऐसा भाव होने से उसका उत्साह बढ़ता है। परमात्मा है और परमात्मा मिलते हैं और मेरे को भी मिल सकते हैं, तो पहले अस्तित्व मानना है भगवान का, ये बहुत लाभदायक। अस्तित्व मानना केवल है परमात्मा, और उनके साथ ये भी अपने हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान को अपना मानना है बहुत श्रेष्ठ। ये जो गलती क्या होती है कि नाशवान को अपना मानता है, ये गलती होती है। नाशवान को सत्ता देना, सत्ता में फिर अपना अपना मानना, उसको महत्ता देना, विशेषता देना और अपना मानना, ये वास्तव में झूठी बात है। संसार और शरीर के साथ हमारा संबंध ये असत संबंध है, मानव संबंध है नहीं, पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं और वर्तमान में भी अभी भी है नहीं, केवल अपना माना हुआ है। इसी से ही अनर्थ हो रहा है। जितनी जो आज संपत्ति आ रही है, जितना दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, जलन हो रही है, अनर्थ होगा, ये सब इसी से हो रहा है। ये गीता में ही है, कारण गुण संगोष्य सदा सद योनि जन्म सु, ये सूत्र है। मानो गुणों का संग, सत्व रज तमिकों का संग, तो ये क्या असत का संग कर लिया, इसको अपनापन कर लिया, ये सब अनर्थों की हेतु यही चीज है। थोड़ा सा विचार करे तो हरेक भाई इसको समझ सकते हैं। देखो वेदांत आदि ग्रंथों का पढ़ना वो एक और चीज है, वो भी अच्छी चीज है, परंतु अपने साथ क्या संबंध है, ये जो विवेचन है इससे बहुत लाभ होता है। उसके 5 कोष होते हैं, 3 शरीर होते हैं, ऋतु होते हैं, ईश्वर है, एक जगत है, एक माया है, ये है, ये याद करने की अपेक्षा ये जो विवेचन है कि अपने साथ संबंध नहीं है इनका। संसार को अध्यस्त बताते हैं कि संसार अध्यस्त है, वो अध्यास है, उस अध्यास को एक अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास है। संसार को मानना अर्थाध्यास है और संसार है ऐसा ये ज्ञानाध्यास है, तो ये बातें याद करनी है। ये भी काम मिले तो काम में आती है, पर मेरी समझ में ये काम विशेष आती है कि ये संबंध अध्यस्त है, संबंध नहीं है। ये आदमी को समझ में आ जाती है बात, आचरण में आ सकती है, आप लाना चाहें तो बहुत सुगमता से आचरण में आ जाएगी कि हमारा आपका संबंध, शरीर का आपका संबंध, संसार का आपका संबंध, ये संबंध पहले नहीं था, ये अनुभव होता है। और अंत में नहीं रहेगा, क्योंकि जो मर जाते हैं उनसे संबंध नहीं रहता, तो ये हमारा अनुभव है। तो हमारा जो शरीर के साथ संबंध है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, ये दो बात खास विशेष ध्यान देने की है और सच्ची बात है एकदम ही। तो पहले हमारा संबंध नहीं था और पीछे संबंध नहीं रहेगा, ये दो बात। और तीसरी बात मैं बहुत बार कहता हूँ कि अभी अपना संबंध विच्छेद हो रहा है। मनुष्य जानता है कि हम जी रहे हैं, ये हमारा शरीर जी रहा है, जी नहीं रहा है मर रहा है, अर्थात हमारे साथ इसका संबंध विच्छेद हो रहा है। जितने वर्ष आ गए इतना तो ये साथ संबंध विच्छेद हो गया। अब अगर ये कितना है इसका पता नहीं, परंतु संबंध विच्छेद हो रहा, ये सच्ची बात है। तो पहले संबंध नहीं था, पीछे संबंध नहीं रहेगा, अब भी संबंध विच्छेद हो रहा है, तो अपना पण इसमें करना कितनी भूल है, ये प्रत्यक्ष बात है। गीता इस रीति से होती है, गीता का ज्ञान ऐसे चलता है। तो हमारा संसार का संबंध पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में भी संबंध विच्छेद हो रहा है। जैसे रास्ते रास्ते दो आदमी चलते चलते साथ में हो गए और चलते चलते अगर जाए भाई दूर हो गए, तो पहले वो साथ में नहीं थे और अगाड़ी भी अलग अलग गांव में साथ में नहीं है, और रास्ते चलते साथ हुए तो जब से साथ हुए तभी वियोग शुरू हो गया, अलग होते शुरू हो गया। तो वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। इस बात पर आप गहरा विचार करो तो बहुत ही लाभ की बात है। और चाहते हैं संयोग को और होगा वियोग, इस यही दुख है, इस बात दुख होता है। अगर पहले ही ये समझ लें कि वियोग होगा और वियोग होगा नहीं, वियोग था वियोग है वियोग होगा, तो वियोग ही तो हुआ नित्य। ये खास समझने की बात है, विवेक की बात है। कब तक रहेगा साथ बताओ। जैसे यहाँ शेर जी सत्संग कराते थे, भाई जी सत्संग कराते थे, आज कहाँ है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। और सत्संग करने वाले पहले आते थे, कई अभी पहले वाले हैं, कई बहुत नए नए आ गए, इतना समुदाय नहीं था पहले, जो कई चले गए, कई पुराने हैं, ज्यादा नए आए हुए हैं। तो ये सही कौन सा रहेगा, जब पहले वाला संयोग नहीं रहा तो अभी वाला संयोग कौन सा रहेगा। इस बात से एक बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। जाए मित्र मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, पति मिल जाए, मित्र मिल जाए, ये बिल्कुल निरर्थक इच्छा है। अरे भाई मिल जाएगा तो वियोग है, वियोग तो वियोग है, अभी वियोग है तो वियोग है, वियोग ही सच्चा रहेगा, मिल जाए तो क्या फायदा होगा। नित्य तो वियोग रहेगा, संयोग तो नित्य रहता है, सुनता नहीं। हम संसार के साथ नहीं रहते तो संसार हमारे साथ नहीं रह सकता, तो इसमें मोह करना गलती की बात है। मोह करना, संग चाहना, ये गलती की बात। और सही बात क्या है कि जैसे मेहमान कोई घर पर आवे उसका आदर कर देना, सेवा करना, इस तरह से आदर करना, सेवा करना। और बस क्या, ऊपर जैसे पानी पीने के लिए आ जाते हैं तो वहां आ गए तो आओ बैठो भाई, आदर करो, सत्कार करो, पानी पाओ, जाओ तो जयराम जी जी। इस तरह का हमारा संबंध रहना चाहिए, ये इसका तत्व निकला। इस बात का सार क्या निकला कि साथ में रहेंगे ये भाव नहीं होना चाहिए, और मिल जाए ये इस भाव नहीं आना चाहिए। क्यों, मिल जाएंगे तो भी मिलना तो अनित्य रहा, वियोगी नित्य है। तो नित्य को स्वीकार करना तत्व ज्ञान है। इस बात को मामूल समझते हैं, मामूल नहीं है। जो तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति कहते हैं वो चीज है, ये मामूली चीज नहीं है। मुक्ति क्या, छूट जाना, छूट जाना छोड़ देना, ये छूट जाएगा अपने आप और हम साथ रहेंगे तो अतुल परिताप आए मन से, बड़ में संताप होगा। अब स्वयं पहले ही हम सावचेत हो जाए कि इस साथ नहीं रहेंगे, नहीं जाओगे। तो ये बात आज ही स्वीकार कर ली जाए। इसमें क्या सम्मति है बोलोगे आप, सम्मति दे दो। अपनी सम्मति हो, अपने पहले से ही माने। वो मैंने कई बार कहा है कि साधु विचार कर बलि समझ या दिवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा रूठ। पहले बिगड़ेगी तो बिल्कुल बिगड़ने वाली है, इसमें संदेह नहीं है। कई बार ये बात कही कि लड़का जन्मा है, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा, बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, धन कमाओगे कि नहीं, सब में संदेह है, सब बातों में संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं। तो निसंदेह बात है उसको पकड़ लेना, उसको धारण कर लेना, खास उन्नति है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि भी अपना संग ये नहीं रहेगा तो क्या करना, सेवा करो, सत्कार करो, प्रेम करो, आदर करो, पर मोह मत करो, अपने सदा रहेगा ये आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा है वो परम दुख है, दुखी नहीं महान दुख है, और इससे निराश होना महान आनंद है। क्यों, पहले से आनंद ही आनंद है। विरक्त त्याग ही संतों क्या होना चाहिए, ये त्याग यही है पर भाई नहीं चाहिए। पहले से ही सेवा कर दू। देखो लोगों में एक बहम है बड़ा भारी कि अपना होता है वो सेवा करता है, अपना नहीं है तो कौन कर सेवा। अब मैंने कहा आप रोडवावे, कहावत है मारवाड़ी कि आप रोज वाडवावे, ये आप रो आडू आवे है आडू ही आवे, वो चलने वो आगे जाने को नहीं कठिन में ला दिया। अपना होगा वो ही बाधक होता है। संस्कृत प्रिय स्पाग निरोध से थी, जो तेरा प्यारा है वो ही तेरे को रुलाएगा, और रुलाएगा नहीं कोई घना, जो तू प्यारा समझे उसी लिए रोना पड़ेगा रे। वो तो ये जो संग है संसार का यही है, संग सर्वात्मा त्याज्य। इस बात संग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सत्य त्याग तो न शक्य थे, नहीं त्याग कर सकते तो सदविशा कर दो, तो संत महात्मा के साथ संग करो। सतांग संग ही भेष जम, संतों का संग है वो दवाई है, इसकी इस संग को दूर करने के लिए वो औषधि है। सदविशा कर्तव्य, सतांग संग हो ही भेष जम। तो ये अपने को सीखनी है बात, और धारण करने नहीं भीतर से। धारण करने से क्या कि कोई न कोई मरेगा तो मरेगा तो कुछ मौत हो जाएगी, अपना मौत ठीक है भाई। वो कोई कहते मैंने नहीं जाना था, हमें जाना था भाई, हमने तो पहले जान लिया था। धन धन जाते तन कष्ट थे, अरे घर मानक मर जाए, तीन टका से नामदार सकल विकल हो जाए, ये विकलता मिट जाएगी। धन जाते धन आया है जाएगा, ही रहेगा कैसा होगा नहीं, एक दिन संबंध विच्छेद धन के साथ होगा ही, शरीर के साथ संयोग वियोग होगा ही, कुटुंब के जमींदार के जमीन आदि के साथ संयोग वियोग होगा ही। तो इसको पहले ही स्वीकार कर ले, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, और सद बर्ताव करे, बर्ताव अच्छा करे, उसको सुख पहुंचावे, सेवा करे अपनी शक्ति से, एक एक की सेवा करे। तो एक बात बताऊं, सेवा करने की जो बात है ना, अपना आदमी सेवा करता है ये वहम है, अपना आदमी बाधा करता है। रागी भोगी सेवा नहीं करता है, वे तो मानते हैं सेवा करेगा फिर तो त्यागी। रागी भोगी क्या सेवा करेगा, जो वैराग्यवान है कुछ भी नहीं चाहते हैं उनके द्वारा जो सेवा होगी वो रागी और भोगी के द्वारा सेवा नहीं होगी। ये जो आज विचार है कि चेला हो जाए तो उसको गुरु मिलेगा तो वो निहाल करेगा, ये जो गुरु बांधेगा, गुरु चेला का संबंध जोड़ना है, आगे संसार का संबंध है वो भी नहीं टूटता है, नया क्यों आपत करो, ये वो तो टूटता है ही नहीं, फिर एक नया संबंध जोड़ दो। तो संबंध नहीं, क्या वह कोका गुरु जी हित उपदेश था, हित का उपदेश करो, करो गुरु का वो काम ले लेना है। और शिष्य तो को गुरु होते हुए गुरु भक्ति है, मन कहने वाला प्रेम से कहे और सुनने वाला प्रेम से सुने, ये तो चीज सार, और ये चेला है गुरु है, ये है बंधन, सार चीज है ये। अपना होगा वहां सार नहीं होगा, अपना चेला बना लो और चेले कहीं हमारा घाटा हो गया तो गुरु जी बैठे बैठे रोकेंगे कि क्या करे हमारा चेला, उसे घाटा लग गया, दीवार नहीं लग गया, क्या करे रो और क्या करो, ये काम बाकी रहा, रोने का ही रहा, रोना कहीं पहले से संबंध जोड़ा है रोने वाले से, और क्या संबंध है। प्रिय स्वाग रोज कहती आता संस्कृत में, जो तुम्हारे प्यारा लगे यही तुर लाएगा, इसलिए रोना पड़ेगा तेरे को। तो अपना संबंध तो केवल परमात्मा का संबंध, अपना संबंध परमात्मा के नाते आपका हमारा संबंध है, परमात्मा को छोड़कर हमारा संबंध कोई आपके साथ नहीं, आपका मेरे साथ कोई नहीं, बताओ क्या है। और नाति का, जाति का, ब्याह का, सगाई का, मृत्यु का, लेन देन का क्या क्या संबंध है, केवल परमात्मा के संबंध से। तो परमात्मा के संबंध से जो संबंध होता है वो परमात्मा के साथ संबंध होता है, वो व्यक्ति के साथ संबंध नहीं होता। जैसे रुपये लेके वो संबंध करता है तो रुपये से सारा संबंध होता है, व्यक्ति से संबंध नहीं होता। ऐसे परमात्मा के भाव को लेकर उसके लिए संबंध होते हैं, वो परमात्मा का संबंध है, वो व्यक्ति का संबंध नहीं है, ये बांधेगा नहीं, क्योंकि संबंध परमात्मा का है। अगर परमात्मा के संबंध से संबंध है, आप इतने बैठे हैं, हमारा वो संबंध क्या बताओ, और आपका हमारा संबंध क्या है, भगवान की बातों को ही है, तो वही बातें लेनी है, वही बातें पूछनी है, वही बातें मनन करनी है, जिससे हम भगवान के भक्त बन जाए, तत्व के बन जाए, प्रेमी हो जाए, उपकारी हो जाए, संसार हितकार करेंगे। तो हित करेगा वो अपनापन से नहीं करेगा, उसमें बंधन होगा अपनापन करने से। अब लोगों में बहम पड़ा है और हम साधुओं में भी बहम है कि चेला बन जाए तो बड़ा ठीक रहे, हमारा चेला बन जाए ठीक रहे, ठीक क्या रहेगा भाई। वास्तव में भगवान की बात करो, कहो तो भगवान की बात करो, सुनो तो भगवान की बात सुनो, संबंध है तो भगवान का ही संबंध है, सिवाय भगवान के अपन क्या संबंध है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समांग नित्यम दुष्यंत रमंते च। भगवान की बात कहे, भगवान की बात सुने, भगवान की बात पूछे, भगवान की बात जाने, भगवान की बात का मनन करे, तो कितनी मौज है, आनंद है ना। आपका हमारा संबंध बड़ा आनंददायक हो जाएगा, और मोह करोगे तो फंस जाओगे भाई, आप और मैं दोनों फंस जाए, तो मोह क्या करना, अपना संबंध रखना भगवान का, भगवान के नाते संबंध हमारा है और हमें कोई मतलब नहीं। जैसे व्यापारी संबंध रखते हैं अब ग्राहकों का और दुकानदार का संबंध क्या है, लेन देन का है, लेन देन का जरा नहीं, फिर क्या संबंध है। इस तरह से अपना संबंध भगवान का संबंध है। मैं तो ये बात कहा करता हूं कि जैसे वर कन्या इकट्ठे हुए और ब्राह्मण ने संबंध जोड़ दिया, कन्या को कहते बेटा ये तेरे वर है अब जाओ, फिर उस ब्राह्मण को याद करते हैं क्या, कब याद करते हो, अब याद करे हमारे संबंध जोड़ गया, हम क्या याद कर गए। ऐसे गुरु का संबंध है, भगवान से संबंध जोड़ दे, जयराम जी बस, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का काम है और सीधा सीधी बनाना नहीं है संबंध, संबंध भगवान के हो भाई, हम भी भगवान के, तुम भी भगवान के, मौज करो आनंद निहाल हो जाओ। जिस ये जिस परमात्मा से बिछड़ा है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तभी वो शांति मिलेगी और धन मिले, संपत्ति मिले, अरब खरब लो अंतर उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो के आवे कहीं का। भगवान का संबंध जीवो तो संबंध, मरे तो संबंध, मैं कहूँ भगवान संबंध नरकों में जाओ तो भगवान का संबंध है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान का संबंध है, मृत्यु लोग भगवान का संबंध है, वो है नित्य, या नित्य शब्द को छोड़ने से ही आफत होती है। कोयला होता है, जब अग्नि से उपयोग होता है काला कोयला काला हो जाता है, अग्नि जाते चमकने लगता है। ऐसे भगवान से विमुख होने से जीव दुखी होता है और भगवान के सन्मुख हुआ निहाल हो जाएगा। ये जीव महात्मा और संत हो जाएंगे। संत और महात्मा नहीं, भगत मेरे मुकुट मणि, बोलो भगवान की मुकुट मणि हो जाए। कितना ऊंचा अधिकार, आपस में फंस करके यही फंस गए आपसे में। विवाह होता है ना, विवाह होने पर कंगन है ना, कंकन डोरा को कंकन डोरो खोल ले रहे हो, पति का पत्नी खोले, पत्नी का पति खोले, जो पहले खोले जीत और दोबारा पीछे हाथ। इस वजह से संबंध संसार का जो हुआ है, इस पति पत्नी का, इसे पहले खोल दे उसकी बात भी है। तुम तुम्हारे, हम हमारे भाई, भगवान में चलो, भगवान के लिए संबंध और किस बात संबंध बड़ा। इस वजह से संबंध तो केवल भगवान का हुआ है, ये शरीर का संसार का संबंध ये असत्य संबंध है। ये संबंध पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, अरे अब इस समय वियोग हो रहा है, कितनी सार बात है, कितनी सरल बात है। अपने पहले से संबंध अपने क्या रहना है भाई, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मोह देगी, बड़ा आनंद रहेगी, बड़ा आनंद रहता, बहुत मस्ती रहती है। सबरी सेवा करो, अपने प्यारे बोलो, मीठा पाओ, सद्भाव रखो, उपकार करो, बड़ी अच्छी बात, और जितना करो ये कर्मी हो है, उसे कुछ नहीं चाहना, समझ कुछ नहीं, उसे सेवा करनी, ये कर्मी हो गए। अपना अलग हो जाना ये ज्ञान योग है, और भगवान लग जाना भक्ति योग है, ये तीनों योग है कल्याण करने वाला। तो अभी सबकी सेवा करो, जितने संसार में है अपने कहलाने वाले भाई बंधु माता पिता स्त्री पुत्र पति पुत्र आदि जितने चाचा ताऊ आदि सब संबंध, केवल सेवा करने के लिए सेवा करो भाई। अपना होता है वो मोह करता है, और वो मोह की निवृत्ति भी सेवा से होती है। कोई मर जाए तो उसकी सेवा करो, नाम जप करो, उसके नाम ज्ञान स्नान करो, दान पुण्य करो, नाम जप करो, उनकी सेवा करो, मोह टूट जाता है। सेवा करने से मोह टूटता है, सेवा चाहने और लेने से संबंध जुड़ता है। इस बात लेने की इच्छा ही नहीं रखे, लेने की इच्छा तो भगवान से ही नहीं रखे, बड़ी अद्भुत बात होती है जी। भगवान से लें तो भगवान को दूर हो जाएंगे, लेने चीज नजदीक हो जाएगी, अरे भगवान जो दूर, भगवान हमारे लड़ गया है, तो आप कुछ लेंगे कोई नहीं, और आप कुछ लेंगे नहीं, अपने कोई दे आप कोई, तो दाता हो जाए, भगवान का दाता हो जाए, संसार का दाता हो जाए, कितनी बड़ी ऊंची पदवी मिल जाए, ये खाऊं खाऊं से पतन हो जाए। इस कार्य सबको सेवा करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पशन्तु भवेत्। सबके साथ आनंद रहेगा, मौज रहेगा। दो भागी दो दोनों भोगी डरेंगे, दोनों बैरागी मौज रहेंगे। सच्ची झूठी राग द्वेष होगा न तो संग्रह गए न दूर रहेंगे। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, और मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए। राग द्वेष भीतर हो तो दूर बैठ दो रही, कन बैठ दो रही, और बैराग्य हो तो कदम बैठा भी आनंद याद रहे, भेड़ा रह जाएगा बैराग्य वहां, सात और दस पंद्रह बीस सात में रह जाएगा बैराग वहां, रागी दो रहेगा तो अपने खटपट मचेगी, तो खटपट मचेगी वो काम करो, करो भाई वो करो तो खटपट मचे। ये बातें है अटपटी झटपट रखे अनुकूल, जो खट मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो। नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई गोविंद गोविंद जय राम जी की।